välkommen till Nördliv, en podcast om spel, nörderi av alla det slag. Dagens datum är den 2/4. Det här är avsnitt nummer 22. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och även en gäst vid namn Christian. Välkommen. Tjena, what's up folket? Hej. Ja. Hej. Det här är ett podcastsnitt, så vi är lite färre än vanligt. Men å andra sidan så blir det säkert desto mysigare bara därför. De andra är fulla på ägg så. Kanske det. Men vi gör så här, vi hoppar raskt till den första sessionen, som är vad vi själva har spelat under föregående vecka. Och som god värd så behöver vi börja med vår kära gäst här, Christian. Ja, jag har inte spelat så jättemycket, men det jag mest har spelat, det har ju mest varit jag har spelat Star Wars The Old Republic. Ja, just det. Ganska mycket det, så jag installerade det igen och det tyckte jag var riktigt nice, så att jag har satt och spelat igenom lite. Jag har börjat med min Jedi Knight på republikens sida och sånt, så ska jag, och det är väldigt kul, och så jag tycker det är väldigt kul MMO-spel och sådär. Det är bara känsla i det. BioWare är bara på att göra bra grejer liksom. Ja, det är ju kul att du kör det. Vi hade ganska spridda olika åsikter om det, men konsensus är ju att är man ute efter liksom ett free-to-play, så är det ett jättebra spel att börja med. Ja, jag tycker det också, fast jag kan förstå att det kan vara lite sådär att det blir, alltså, samma sak quest när man har kommit upp ganska långt i level och sådana grejer, men annars så tycker jag, alltså det är ganska okej ändå, men det, alltså så att vara god, det är ju visst, det är kul och så, men det känns ju ändå, när man är ond så kan man ju bara gå helt crazy typ, så typ så alla typ choice section liksom, man bara ska jag döda den här snubben? Ja, det gör vi. Så det bara, det sjuka sig när man börjar få sådana, ja men nu ska vi döda 50 pers. Man bara, jaha. Då gör vi det också. Du borde ge spelet en ny chans, det där. Ja, du borde göra det. Sen så, vad är det mer jag har kört? Jag har kört Empire Total War, vilket det är bland dem, just på mitt, det här är mitt andra Steam-konto. Och det var bland de första jag köpte. Det är ganska gammalt, det är från typ 2009 och så. Och det är ett sånt där, det är Creative Assembly som har gjort det, så det är ju de som har gjort Medieval, precis. Total War och så. Så det är ett real-time strategy, så att det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Det är sådär, du får köra med något land och så ska du försöka typ ta över Europa, eller du har så fixed liksom objectives liksom. Så det har jag lirat ganska mycket av, och det är skitkul. Jag kör som Poison just nu, så det utspelar sig på 1700-talet. Så jag kör med det nu, så det är väldigt kul. Jag försöker klara det på hard. Och jag kör med en modifikationsmetod som är väldigt känd bland de som spelar Empire Total War, som heter Dark Mod. Och det gör ju, det lägger till jättemycket. Du får typ nya enheter, nytt ljud på artilleriet, allt blir mer verklighetstroget, och fienden blir bokstavligt talat pain in the ass. Så de typ, så när man kör slag och sånt, de flankar, de typ, ja men typ allt. Bara för att liksom allmänna assholes. Så det är det jag har lirat. Så det, men det har varit väldigt kul faktiskt. Jag ska lira på lite mer sen senare och så. Så det har varit, men det har varit ändå inte varit så mycket spelande, men det har ändå varit väldigt kul, tycker jag. Ja, alltså den här veckan är ju inte konstigt om man inte kanske hunnit med så mycket, med folk som förbereder sig, åka hem och så vidare, vart man nu är någonstans i landet. Ja, nice. Det är där du har hunnit kört helt enkelt då. Ja då, det var jävligt nice. Men då hoppar vi raskt vidare till Rob. Vad har du hunnit kört under senaste veckan? Jag måste tänka efter, men jag var inte beredd på det här. Jag har kört lite Borderlands 2. Jag har redan klarat av spelet, så jag sitter bara och suttit och lirat lite. Jag kör på True Vault Hunter mode nu, så att jag håller på och kör runt lite. Men så jag lyssnar på lite talbok, så jag tar det lite lugnt bara. Men utöver det så har jag väl kört, jag spelar lite av det här spelet Life is Strange. Ja, just det. Man kan manipulera tiden lite så här smått. Det var ganska intressant. Jag är inte klar med första avsnittet än. Jag har bara spelat kanske en timme eller något sånt där. Så det är, och två andra avsnitt kommer ju nu här om dagen, men jag har inte råd att köpa det, så att det kommer nog, det får bli senare. Okej. Annars så har jag kört en hel del Dying Light, vilket har varit ganska kul. Springa runt och döda lite zombies, spela med en polare, så vi har ganska roligt med springa runt och göra alla quests och grejer. Så hittills så gillar jag det, även om jag blir lite arg på karaktärerna i spelet. Men det är väl lite meningen också ändå. Okej, är det något som ligger i storyn att man ska liksom bli? Ja, huvudkaraktären gör lite så här questionable grejer för att han blir bored och gör dem, och så gör han dem. Så man blir lite arg på honom att han faktiskt gör de grejerna. Men det är så här moraliskt. Man kan inte välja, och det är väl mest det som är irriterande. Man är lite bortskämd efter att ha kört så mycket Dragon Age och sånt, där man faktiskt får välja sådana saker. Men ja, nej, men jag gillar att det. Och här är mer spelat. Jag Jag har tänkte det spelat. förresten, när du ändå har spelat det, jag menar, det är ju samma utvecklare som Dead Island, lyser det igenom Ja. på något sätt, Det eller? märks ju. Det är väldigt mycket samma system på. Alltså det känns väldigt mycket som Dead Island, fast det är bättre än vad Dead Island var. Just på grund av att parkouren lägger till en hel del faktiskt. Att man kan spela. Det känns lite som en blandning mellan Mirror's Edge och Dead Island. Ja. Ja, okej. Och det är faktiskt en positiv sak, tro det eller ej. Men sen är det ju det att Dead Island var ju, alltså jag vill inte säga att det var linjärt, men det var lite det. Man hade lite quest man fick springa fram och tillbaka, men det kändes liksom mest, man brydde sig inte riktigt, gjorde man inte. Jag har absolut ingen aning om vad något av sidequesten i Dead Island eller Riptide handlade om överhuvudtaget. Jag plöjde bara igenom dem. Men här så lyssnar man ju faktiskt på vad folk säger. Ah, okej, men du vill att man ska, okej, ja. Och så följer man det och går vidare liksom. Så Ja, att, okej. och skillsystemet är bättre i Dying Light Men också. det är en helt ny motor, det är inte samma motor som var i Jag Dead tror Island. definitivt inte att det är det. Det ser mycket snyggare ut. Och då, min dator som inte är nyast av, de kan ju köra den på fullt. Så att, Ja, okej. så det är Det är inte. ju schysst. Jo, jag gillar det faktiskt. Jag får se om jag kanske gör en spelsession om det Det vore någon kul dag. faktiskt. Får bli nästa vecka kanske. Vi får se. Precis. Men Ja. jag försöker komma på om det är något mer spel jag har spelat, men jag tror inte något som är nämnvärt i alla fall. Så kan det vara. Då hoppar vi över till Daniel då. Ja, du, vad har jag spelat för någonting utöver det Spelat? vanliga? Vad är det för något? Går du att äta? Ja, tänk Ja, det, efter. man kan ju försöka. Ja, försök. Ja, nej, alltså. Jag testade lite grann Terraria, som det var ju månadens spel på Xbox Live, och sen var det Gears of War också som jag startade upp och bara lekte lite granna. Inte så mycket som det kom ut igår. Ja, okej. Men utöver veckans spel så har det blivit Dragon Age. Så. Det är inte så lång tid sedan vi hade förra podden, så det har inte varit så mycket. Och jag har ju alltid haft en dag, en onsdagen går jag alltid bort på, som jag åker ut till mina föräldrar där hela dagen, så att det är en hel dag som försvinner där ju. Det har inte varit så många dagar jag haft tid att spela. Så Det är synd om dig. ja, det är ju det. Ibland så Du ska bara se mina tårar för din situation, alltså Danny. kommer att tårar i ögonen när du ser mig nästa gång. Jag Ja, du bitchsmackar dig. kommer få den största sympatiska kramen någonsin, hör du. Det kommer vara såhär, det är så synd om dig Danny. Det gör inte alls. Stackars norsk. Nej, så det är ju där det har blivit. Det är ju speltid, men att det är ju på samma gamla vanliga spel, och sen det bara smålek lite grann. Det kommer bli mer spel än på de andra spelen framöver, men att just nu har det bara blivit smålek, och sen det är ju samma gamla vanliga spel som man brukar spela ju så. All righty then. Då så. Jaha, då får jag väl ta avsluta själv här med vad jag har spelat. Vad du spelat, Fredrik, för någonting? Ja, jag har ju inte hunnit kört något, tänkte jag säga. Jag visst, någon timma här och där har man låtit City Skylines ligga Of på i bakgrunden. course. Det är ju skönt, man kan låta den starta upp och sen så går jag iväg och diskar eller något och går tillbaka. Ja, men titta, nu behöver de mer commercial, så då slänger vi på lite blått och sen går jag iväg och gör något annat och sen fixar jag med ungarna och sen går tillbaka och så. Ja, lite sådär. Men jag spelade klart Hotline Miami första. Så det var skönt att få det avklarat. Och det är väl ett spel som de flesta känner till. Men den här top-down-action-skjutaren i pixelgrafik som har en väldigt intressant story. Jag hade haft den liggandes på en av de sista kapitlarna. Jag trodde att jag hade klarat av det här för inte så länge sedan, för det var någon slutboss som var helt nästan omöjlig att ta. Och sen när jag väl tog den tänkte jag, men nu är det klart. Och då var det ett par kapitel till då. Och det var inte så mycket action i dem, det var mer story. Men det var, ja, den band ihop säcken och det vart lite en kul twist som vi inte behöver gå in på så. Men kul spel och det lär hittas billigt ute på Steam. Utöver de här så har det inte blivit så mycket mer utöver veckans spel då. Så såg det ut för mig. Ni har inget mer att tillföra, antar jag. Så då Det fortsätter vi. låter som vi spelar jättedåligt, men det är att ifall man spelar samma spel ganska mycket som till exempel Dragon Age, det är ju långkörarspel. Det tar ju sin tid och det är ju klart att det är väl inte så kul att höra vad man Ja, nej, vi nämner det om det. Jag har ju spelat lite Dragon Age också, men det är ju så här, jag har sprungit runt i typ 30 timmar i Inquisition nu, bara gjort sidequests. Det var ganska länge sedan jag faktiskt gjorde någonting av main storyn, så att Precis. det är som du säger, det är ju hur mycket som helst. Jag har spelat jättemycket spel, men det är mycket av samma. Jag spelar mycket Borderlands liksom, så det är sånt, så att Jo, men så är det. tar ju upp mycket tid. Men det är samma här för mig. Jag har ändå sådär, inte bara för att Empire spelar jag Paradox-spel och sånt där. Det tar ju typ 100 år. Det är liksom såhär, typ som Empire, det tar liksom, vad tar det, tar över världen 100 timmar eller någonting. Typ 110-120, då är jag ändå uppe i, det kan ta ännu längre tid bara för Darth Maul ligger till att man får ännu större slag. Så det blir sådär, det är bara 8-9 000 man på båda sidorna. Alla vardera sidorna som slåss liksom, det är helt sjukt. Det tar sin tid, men det är väldigt kul, men det tar sin tid. Ja. Men kul att höra i alla fall att vi har åtminstone hunnit kört med tanke på vad det är för någon vecka nu. Men vi hoppar vidare till spelnyheter helt enkelt. Danny. Ja du, vi kan ju ta hoppa in på lite nyheter ifall. Fan, du låter neddrogad nästan. Låter jag neddrogad? Ja, vi kan hoppa in på lite. Hallå. Vi kan ta lite granna. Vi kan ju börja lite grann med Nintendo igen. Så här, vi tycker om att tacka ner på Nintendo. Låter det som att för var inte snitt upp Nintendo så är det något nytt skit som de har gjort. Och nu har de ju gjort det igen. Ju, att, vi fick ju under var det förra veckan eller nu början på veckan. Då var det någon som hade gjort första banan utav Super Mario 64 i Unity. Det här måste jag ha missat. Han hade gjort väldigt mycket utav själva banan själv, alltså, men använt templet och sånt från spelet och kanske några modeller och ljud ifrån spelet, men att det var liksom han själv som hade gjort resten i Unity på PC. Precis. Den var ju helt spelbar direkt i webbläsaren också. Så där. Precis, fast så fick ju Nintendo reda på det och tog ju season exist, liksom allt som har med spelet. Desist. Ja, whatever. Nej, så de skickar ju det till honom och han har tagit ner det så att det finns inte, men att det finns fortfarande att ladda ner på från hans blogg. Men Okay. att åter här Nintendo igen som visar att liksom att vi kan inte låta er göra någonting på våra jättegamla spel. Det är väl 20 år gammalt eller något sånt där, Super Mario 64 känns det som. Men man tycker det är lite tråkigt om det är reklam för Nintendo ju, plus att han tjänar ju inte pengar på eller något sånt där. Så ja, jag ser inte riktigt varför. Nej, jag förstår inte varför de är så där liksom. Alltså jag kan förstå om folk tjänar pengar på det eller liksom så där, men verkligen bara liksom de gör sig ju inte till hos fans direkt genom att göra så här. Det var ju samma sak, det var inte så länge sedan, jag tror vi pratade om det i podcasten, när de hade gjort någonting med Zelda och de var helt nere på dem och bara nej, så här får ni inte göra. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting nu, men det har ju varit flera instanser under åren där folk har gjort coola grejer som har med Nintendo att göra, så de bara nej, det får ni inte göra, sluta nu. Ja, men det är lite som EA. EA är också så lite så de, alltså så vissa gamla spel hade de ju, du vet, så servrar och sånt. Jag har alltid tyckt det var irriterande. De, alltså så, alltså man har ändå kollat på vissa typ som Battlefield eller någonting. Visst, det är gammalt och så, men det är liksom så, det var ju ändå 300-400 servrar för bara typ 2 år sedan eller någonting. Det var liksom up and running. Mm. Så man så bara, nu kunde komma nästa grej. Bara, nej, jag tror vi struntar i det här. Den har en mod som är typ mer populär, som heter typ Project Reality eller någonting, som är nästan, som är så här realistiskt eller någorlunda realistiskt. Det är mer det känns nästan mer populärt att vara Battlefield typ 4. Så det är lite så här, man bara går runt och okej, okay, ja. Ja, men Square Enix är ju också så där. De har ju varit, det var ju för något år sedan då, det var några snubbar som började göra Chrono Trigger i 3D. Och Square Enix fick ju reda på det. De bara, sluta nu. Och det har ju varit andra grejer de har hållit på och gjort, några Final Fantasy grejer så här coola fan grejer för det, och de är direkt på att säga nej, så här får ni inte göra. Så att ja, men det finns mycket Evo Company där utanför, alltså det är lite så. Nu tänker leka djävulens advokater också. Grejen är också att om de låter folk göra så här, så kan de ju inte, när folk försöker tjäna pengar, så kan de ju inte direkt säga, för att de måste ju försvara sin IP. Det är ju rent naturligt att ifall folk får använda deras IP fritt, så kommer de till slut gå så långt att de kanske försöker tjäna pengar på det. Och då är det svårt för dem lagligt sett att säga att ni får inte använda dem, och säga så att men ni har ju gett och tillåtelse att göra de här grejerna redan tidigare, och de här har ju fått gjort med era IP och sånt, så varför ska inte vi kunna göra och tjäna slant? Så det är rent juridiskt sett så måste de göra så här, att slå ner på folk på grund av att de ska kunna försvara sin IP när de vill göra någonting eget, att det inte finns andra saker. Jo, men det förstår jag också. Det är ju många som gör det, men det är också många som tillåter sånt. Men de har ju också i sin juridiska information då, att man får inte tjäna pengar på det. Mm. Och det är liksom, jag är helt okej med det. Sen är det ju folk som tar donationer och sånt där, och det är inte riktigt samma sak. Det är en viss splittring där. Men alltså jag är helt okej med att folk får göra liksom vad de vill, så länge de inte tjänar pengar på det. Är det bara fan liksom för att de älskar spelen liksom, och sådär, att de vill göra någonting coolt så här, då, jag tycker att det är ju jättebra publicering för det där. Och om företagen stöttar det liksom, ja men vad coolt, ni har gjort det här, vad coola grejer, och visar upp och liksom, kolla här vad fans har gjort. Ja, men det är ju bra publicitet för företagen, ja, också. Men om vi har lärt oss någonting under det här året, som var att Nintendo har ingen bra PR. Deras PR-avdelning är ju totalt skrot. Jag tror att det är ett stort tomt rum som är fyllt med spindelväv över hela skiten och totalt dammigt. Uppenbart. Alltså, men alltså, jag menar, jag tänkte typ så, det finns ju andra bolag som jag, som typ, jag är jättestor fan av. Det finns ju de där, de som gjort City Skyline och så. Mm. Det finns en svensk, du är, som heter Paradox Interactive och så. Och de har en sån här, de brukar göra sådär, det här är väldigt, väldigt konstigt, men jag läste det på någon sida eller någonting. Men först blev jag väldigt förvånad, sen make sense. För det var så att de började typ, de har sådär att det stod på den sidan att de annonsar sina spel på typ det här, typ på torrentsidor och sånt. Mm. Så först bara what? Så bara, det låter ju typ jättedåligt och så. Men sen så tog man reda på, ja men det är Paradox själva som lägger ut dem ibland och så och sånt, bara för att folk liksom, innan så var det så att de hade inte så mycket att man ska typ kunna hosta servrar och så. För det kunde man inte göra så mycket med då. Det var mest bara så att typ single player spel funkar liksom och så. Men nu är det mer sådär att nu kan man lira typ sådana här spel som man kan köra single player typ flera, ett par kompisar så. Då var det så att de lägger ut sådana spel som typ är ute redan, alltså så standard och så. Men sen så brukar man oftast inte kunna spela det multiplayer, för man måste typ regga sig på något forum, alltså Paradox-forumet och så. Så deras grej är liksom, okej, ni utgår från att Visst, nu gillar ni vårt spel, ja, men för att köra med kompisar måste du typ köpa det på Steam, som ändå inte kostar så jättemycket. Så liksom, och så, alltså, de är väldigt nära med sitt community. De brukar liksom bara, det är liksom öppen källkod och sådana grejer. Så kan man liksom, man kan ju modda sönder det. Det är liksom det, om man nu kan det så. Precis. Jo, men alltså jag gillar sånt, men samtidigt så förstår jag också att det finns ju väldigt många företag som inte kan göra så. Men jag, vet inte hur stort Paradox är, men jag kan inte tänka mig att det är så jättestort. Jag menar inte Square Enix stort. Och då kan jag ju förstå liksom att de inte har en lika nära grej med sin community. Men de kan ju ändå vara liksom, ha någon form av PR-grej. Men det är som Danny säger, men jag tror Nintendo lär inte ha någon PR-avdelning ens, för att de absolut inte fattar hur man handskas med fans överhuvudtaget. Ja, men så. Ja, men det är så paradoxiskt att de är ju lite så här, okej, de börjar bli ganska stora nu, med att de är, deras spel börjar bli ganska populära, men de har nog ganska bra PR, tycker jag, för det är liksom så här, de, fast, ja, men jag vet ni, fast det stämmer det ni säger om Nintendo, det känns verkligen som att, vad håller de på med? Jag tror det har att göra med att de har svårt att komma vidare i tiden bara. Jag menar, många sådana här nya företag som är nu, som är stora, som verkligen har good, liksom så bra connection med sina fans och så, är ju sådana företag som verkligen hänger med i tiden och fattar att okej, okay, men så här är det är så här det funkar nu. Jag menar, det här är den digitala tiden liksom, vi kan inte liksom ignorera våra fans och bara liksom stänga ner dem så fort de gör någonting, för att det är inte så det funkar i dagsläget. Det går inte. Men Nintendo, de är fortfarande fast på 90-talet där det liksom, där det liksom gick att göra så till höger och vänster. Varför inte göra som Valve istället? De såg liksom att de går ut och tittar och så ser de, ja, men talang, och det är liksom liknande där vi kör. Vi plockar upp dem, alla Portal till exempel. Då plockar de upp dem som hade gjort det och som integrerade i deras system, och sen, ja, det är en fin historia sen, och de är ju stora, Portal och Portal 2, och sen förhoppningsvis Portal 3, Half-Life 3 confirmed. Du var tvungen. De plockar ju upp saker på Steam till exempel som, ja, men som Black Mesa och såna där liksom. Alltså folk, fans som gör grejer och faktiskt promotar det via Steam. Och det är ju liksom, det är väldigt coolt ändå. Ja, Greenlight är ju det, det är det som de håller på med. Det är det som är, det är också att man liksom, det finns ju massa såna här spel som inte jag ens hört talas om, det är såna här random indie-spel och sånt. Du vill bara komma och poppa upp. Det är inte så sagt bara det, utan det, där har det ju mer att göra med att de promotar indie-spel, men här handlar det mer om, de hade ju släppt någon ny, det var ju, vad var det, Half-Life 2, där de faktiskt hade uppat liksom motorn så det såg mycket snyggare ut. Det var ju några fans som hade gjort det, och det promotar de via Steam. Det var inget som de stängde ner, samma sak Black Mesa, det är ju fans som har gjort det. Så det, de, och de visar ju upp det och säger, kolla här vad folk har gjort, det är coolt liksom, här, skaffa det via Steam liksom, ladda ner här. Så att det, jag tycker att de, Valve är väldigt bra på att få med communityn och vara liksom nära sina fans på det sättet. Ja, nej, men det, Nintendo går sin egen väg som vanligt, på gott och ont. Ja, det är sant. Men vad har vi mer för några nyheter då? Ja, vi har ju den här Assassin's Creed Chronicles. Det blir en liten trilogi som kommer komma ut under året. Och det är ett 2D sidescrolling äventyr som kommer släppas på Xbox One, PS4 och PC. De utannonserade ju första i sammanhang, det var ju förra året någon gång de utannonserade det där. Rob, kommer du ihåg det? Nu får man då sa någonting om att de skulle göra det, men jag hade tagit en portet tills de släppte release-trailen här i, var det, i förrgår, tror jag det var. Så att, men är tanken att det ska brygga inför en framtida release av ett större spel, eller vad? Ja, jag tror att det är, alltså det ser mer ut att vara en standalone grej där de kör lite sidescrolling, för de har ju haft gamla sidescrolling, de gjorde ju för både Assassin's Creed 1 och 2 så hade de ju, jag vet inte om de var, jag tror inte det var DS-spel, men de hade ju PSP-spel tror jag och lite sånt där som var sidescrollers då. Jag hade ju Altair Chronicles eller vad det var för någonting, som var sidescrollers också. Och jag tror det är väl lite Det är lite samma stuk. Från vad jag såg i traden så såg du väldigt snyggt och fluid, ska jag säga. Det var inte, det flöt på väldigt snyggt i action liksom. Blodigt också. Så att jag tror det bara det att de vill göra någonting coolt annorlunda. Okej. När ska det här komma exakt? Slutet på april tror jag det var. Nej, början på maj. Var det väl ändå 2 maj, var det inte så? Nej, ska vi se. 22 april. Okej. Så den kommer samtidigt som Avengers i Sverige då. Svårt val. Sitta hemma och spela spel eller gå på Avengers. Jag förstår att folk har det svåra valet nu så där. Ja, det verkar vara så att du har ju 3 olika assassins som du slåss om. Och de är ju under 3 olika tidsålder. En är i Kina 1526. Den andra är i Indien. Indien 1841. Och den sista är i Ryssland 1918. Är inte det han som var med i The Fall i serietidningen? Alla 3 är ju från någon annan del. Hon till exempel, de första kvinnliga i Kina, hon är med i den animerade filmen. Med... Nej, det är inte hon. Ezio är ju med i det sammanhanget, där med att han verkar vara... De har ju någon möte däremellan. Jag sitter och läser. Witch Chao Jun from Animated Short Assassin's Creed Ember, så jag säger det. Men jag får och, att hon heter någonting annat. Men, nej, det är hon. Den indiska Absar Mir är från Assassin's Creed grafiska novellen. Och den sista ryssen, Nikolaj Orlov, är också från en grafisk novell. Ja, ni är från serietidningen The Fall. Ja, jag har det. Det är lite kul att de fläschar ut karaktärer som funnits i liksom lite. Ja, det står ju här också att de har alla 3 har egna så här combat styles då, så man har olika vapen, gadgets och olika så här sätt att slåss på och lite sånt där, så att det är inte samma sak över alla 3, utan du måste lära dig alla 3 och så att du kan bemästra dem så att säga. Och du har ju också, det är lite som de har gjort lite som i första gången jag såg det. Det har ju funnits länge, men första gången jag såg det i modern variant var nog i Little Big Planet, där man kunde gå fram och tillbaka i olika plan, så att du kunde gå bakom grejer och framför saker lite sånt där, så att så att du har lite olika, du kan klättra upp en steg, gå upp på en ny platå liksom på något sätt. Det är något som har funnits väldigt länge, men det är inte så jättemånga sidescrollers som gör det faktiskt. Inte vad jag har sett i alla fall. Det verkar vara väldigt nice, så tycker jag. Alltså så det där med olika tidsperioder, jag var lite så här, alltså jag har ju ändå spelat de flesta Assassin's Creed, jag gillar den serien och så. Det verkar ju schysst idag med att de har flera mixat liksom. Det får ju en större episk känsla över det hela faktiskt. Yes. Ja, men då har vi lite mer Assassin's Creed att se fram emot. Det är kul. Men utöver där då, Danny? Jag tänkte säga norske snöd på ett ställe. Ja, typ. Vi har den sista här nu med om att i nordvästra England så har en rektor hotat med att polisanmäla föräldrar till barn vars spelar våldsspel, alltså spel som är 18 års gräns, eller ja, spel som är över deras ålder, och hotar liksom att gå till, vad heter det för någonting, domstol typ, eller vad blir det? Ja, gå till socialtjänst och polis. Anmäla familjen till polis och socialtjänsten, Det uppskattades ju uppenbarligen inte utav föräldrarna. Så. Ja, de var ju inte ensamma. Det var ju typ totalt 16 skolor då som tydligen är tröttat på att ungarna då lirat våldsamma spel då med 18 års märkning. Ja. Som förvisso, visst, man kan väl säga i alla fall till föräldrar och så, men det är ändå... Och sen är det en sak också, om man gör det på skolan, då tycker jag, då har de rätt till att säga vad de ska få spela på skolområdet. Men om de skulle säga till mig, ni måste se till att era barn inte spelar de här spelen och mer, då skulle jag säga välvalda ord till dem. Starka välvalda ord. Alltså, herregud. Alltså själva grejen är det, jag sitter och spelar på skoldatorer och sånt där och grejer, då är ju klart liksom att ja, nej, men då kan de ju ha det med absolut rätt att säga till. Man har en unge med sitt PSP eller PS Vita till skolan och sitter och spelar det på rasten och sitter och spelar, jag vet inte vad det finns, något sånt här våldsamt spel liksom. Då tycker jag de bara ska hålla käften. Precis. För det är faktiskt rast, det, ja, sitter de och spelar på lektionerna, då är det ju klart de kan säga till också. Självfallet. För att så gör man inte, men som sagt, är det på rasten och är det på en egen spel så handhållen liksom spelkonsol eller så, då är det ju klart att då har de inget att säga till oss, speciellt inte om ungarna spelar det hemma. Då, ja. Nej, det uppenbarligen har gått lite till överdrift där, kan man lugnt säga, för det var ytterligare personer som också varnade för att access till sociala nätverk som Facebook eller WhatsApp och liknande kan enligt dem då inom situationstecken leda till för tidig sexualisering. What? Vilket i sin tur kan göra dem då sårbara för sexuella övergrepp och extremt våld och sånt där härligt. Så de menar på att bara för att man kommer ut på internet, ja okej, okay, jag kan gå med på liksom att lite av tänket är okej, okay, om man är ute på internet så är det klart man får reda på om sex och såna grejer liksom. Det är en del av internet, tyvärr så är det så, det är väl 90% av internet eller något sånt där, eller hur skämtet nu går, men att det skulle göra att de är mer känsliga för att bli utsatta för sexuella övergrepp och såna grejer. Vadå? Så att är det folk som är så här sexual predators och såna grejer, ja, han har varit på internet, han vet, hon vet liksom vad det är för någonting, så därför nu är vi på spår liksom. Precis. Är det, va? Okej, jag kanske är lite väl överdriven här, men det känns det i mitt huvud så var det så det lät när du beskrev det i alla fall. Mm. Och det är såklart att sexuella övergrepp och såna grejer inte är en positiv sak för 5 öre. Det ska inte ses som en lätt sak, men det ska, man behöver ändå liksom tänka sig för. Vad fan tänker de med de här människorna egentligen? Ja. Och sen också alltså, vem som, ja, pratar du? Nej, men alltså vem som helst kan ju, alltså så det är liksom så, man väljer ju lite vad man går in på, herregud. Det är liksom så, man har väl ändå någon form av typ internet, alltså inte internet vet, men något liknande. Och jag så, vet inte, när man är typ så här 10, 11 liksom och ute på yngre tid, man är ute på internet och ja, alltså, och så där, så ser man en ad och liksom klickar på det, med precis. Det tar sig ju lite varstans, men det är, men som sagt, man lär sig ju. Det här är ju framförallt en sak som inte skolorna ska komma in och peta på, tycker jag, på det sättet att de ska säga vad som är lämpligt och hålla på och hota med socialtjänst och liknande. Alltså själva grejen är det, jag känner att en bra grej som skolorna skulle kunna göra är att ha någon form av internet safety kurs nästan, där de faktiskt talar om att okej, okay, så här och så här bör ni inte göra, men då ska man ju ta det från ett ordentligt, inte ett överdrivet standpoint i så fall. Där ska det vara liksom att okej, såna här sökord, låt bli dem, för ni kan hamna på saker som inte är age appropriate liksom. Och att är ni på såna, ta liksom precautions, ni ska inte klicka på såna här ads och såna här grejer och såna saker liksom, för att det kan leda till virus och trojans och alla såna där saker. Men vi får ju se så här att det här med att de spelar våldsamma spel, grejen i sig där är ju föräldrarnas fel i så fall, för att i England så är det olagligt för folk under 18 år att köpa spel som har 18 års gräns. Då ifall de säljer det, precis, så kan de liksom dyra böter eller fängelsestraff till och med, för att de har så hårda regler på det där. Men att i det så är det föräldrarnas fel att de köper de våldsamma spelen till sina små barn och låter dem spela, fast de mycket väl ser att det finns en varnings, och det står liksom på det här spelet liksom, måste du vara över 18 år för att kunna få spela. Mm. Det är liksom en del av deras lag. Men är det i Sverige då? I Sverige är det rekommendationer. Nej, det bara är det I England så är det lag. Du får inte köpa. Det är liksom bestraffningsbart. Här i Sverige, jaha, så är det bara rekommendation. De lät ju lagstadga de här PG-rekommendationerna som kom. Vi har ju enbart följt dem som rekommendationer i Sverige, men där har du då som sagt gjort. Okej, okay, någon i chatten här tar upp en poäng. Är det alltså olagligt att köpa ut spel då till minderårig så att säga. Ja, det borde väl vara då. Det är samma som också som säljer öl här till minderåriga. Du får såklart köpa, men ifall du köper till någon som är minderårig så är det bestraffningsbart. Precis. Precis som alkohol alltså. Precis, det är samma sak där. Det är frågan om det här hör samman med just de här lite hoten, eller jag tycker det är som hot då, men att skolorna då utifrån att unga då har suttit och spela spel med 18-årsmärkning, så har ju skolan en liability, alltså de kan ju få trubbel i sig själv då. Ja, okej, okay. Jag var inte medveten om att det fanns en sån lag då, så då är ju klart att de har ju en skyldighet att säga till om det då. Men ja. Sen att just hur man går till väga, det är där det hänger. Här har de gått så pass långt att de inte bara hotar med polis utan även socialtjänst då. Som att det är riktiga sosungar, om man får säga så. Det är inte det bästa sättet att göra. Själva grejen är det att om det är så att det är en lag på det hela, så att det är ju samma, jag vet inte hur allvarligt det är. Vad är det, fängelsestraff på det eller? Nej, jag vet inte. Men alltså, dyra böter i annat fall. Ja, men det ligger ju på en jämförelsenivå nästan med att köpa ut alkohol till minderåriga. Mm. Om man ser det på det sättet. Det är väl kanske inte lika allvarligt, eftersom alkohol är ju faktiskt skadligt på ett helt annat sätt. Men att det är ju fortfarande en lag på det hela då, att du får inte göra så. Så då kan jag ju förstå att folk är lite känsligare över att när de ser sånt, att det är okej, okay, det här måste vi ta i tur med, för annars kan de ju faktiskt bli stämda om de faktiskt säger till om sånt. I det här sammanhanget, så är allting som det har handlat om, det har inte ens tagits upp angående de här lagarna, utan det som har varit att de personer som det har gällt, till exempel den rektorn då, som Danny pratar om, det har aldrig tagits upp något angående direkt om lagen eller lagarna i sig, utan rektorn har i sitt eget befogande skrivit varningsbrev till föräldrarna och förklarar där att och nu citerar jag: vi försöker hjälpa föräldrar att hålla deras barn så säkra som möjligt i denna digitala ålder. Det är så lätt för barn att hamna snett, och föräldrar tycker att tydligare riktlinjer är hjälpsamma, till exempel då, skriver hon. Okej. Så jag tycker att skolorna skulle ha tagit tur med det här tidigare. De skulle ha tagit tur med det här för 3 år sedan, när de här PG-rekommendationerna blev lagstadgade, att göra om lite hur man gör och så. Det kanske de har. Vi är ju inte helt insatt i och med att vi ändå bor där vi bor. Däremot, hur man går tillväga, jag tror att deras fokus har legat på att de vill på något översitta manér berätta varför de här spelarna är dåliga utan att ta in lagen i ämnet, utan bara för att de har något moraliskt kompass som säger att det här är så fel, så att vi tycker att ni som föräldrar, ni behöver ta emot det här lilla fina hotet som vi skickar över till er. Hade de tagit upp, tycker jag, och sagt att vi har lagar och regler som ligger till föreskrift för att vi inte får ha det här, och därmed så skulle vi därför önska att ni ser till att era barn undviker att ha spel eller spelsessioner på grundskolorna. Allting handlar om hur man tar det, den diskussionen. Ja, det finns bättre pedagogiskt sätt än att skicka ut ett brev. Så det är ju mer att ha, typ, samla ihop föräldrarna som förklarar på ett bättre sätt än liksom att ifall du låter ditt barn spela så kommer jag anmäla dig. Utan mer ta liksom att vi är här för att vi vill att barnens bästa, då får man med sig föräldrarna för att vi vill deras bästa, att de ska få ut det bästa och mesta i livet här, istället för att om ni inte gör som jag säger, då jävlar, det funkar inte. Sen var det ju, som sagt, sen gick hon ju vidare i samma mejl till att prata om det här som hon skrev om Facebook och WhatsApp, som leder till för tidig sexualisering och allt det här liksom. Och det... Ja, då har vi bara gått i överdrift där. Jag menar, den här personen är helt klart inskränkt och vrickad och lever på 60-talet. Kanske inte. Riktigt. Nej, men det var ju fel talare, tror jag. Ja, nej, men jag ville bara dra till med någonting. Nej, men alltså, den här personen har ju uppenbarligen inte alla skruvar inskruvade ordentligt, känner jag. Om vi säger så här, det är ju grundat i saker som faktiskt händer hela tiden, att det är ju mycket skit. Pedofiler finns ju på nätet, de försöker hitta alla olika möjliga vinklar att komma in där. Och det finns ju vålds... Man kan ju slätt komma åt in på sidor liksom, när de visar upp våldsamma saker, och barn kan ju bli skadade av att se sånt i en tidig ålder. Och det här med våldsspel, det är ju, de kör ju... Det är så många olika grejer, det finns så många tester och sånt där som de har gjort liksom, att ah, nu våldsspel, det är så bra, det ger inga skador på barn. Så finns det de som ah, men de ger skador på barn, de kommer bli knäppa. Och såklart, jag kan ju se att en rektor i en skola, efter det så mycket som har hänt i USA, och så fort det har varit någon sån här skjutning och sånt, då har de inte skylt på att de spelar spel. Så det är klart att en rektor då går ut och tänker att jag vill inte ha någonting sånt här, så därför vill vi se till att barn inte ska spela fel sorts spel i en ung ålder, som eventuellt nu med kaninöron, det är påsk, kaninöron kan skada dem, göra att de gör våldsamma saker och tror liksom att det är som i spelet. Jag fattar inte varför folk fortfarande perpetuerar den här jävla myten om att våldsamma spel leder till våldsamma barn. För att de har ju gjort hur många studier som helst liksom, där de faktiskt säger, tänker, så länge det inte finns någonting redan där. Alltså, är det en person som redan har en, vad ska man säga, en läggning åt att vara våldsam, så kommer inte ett spel göra dem våldsamma. Och är det så, även om spelet inte hade funnits där, så hade de ju fortfarande blivit våldsamma, för att de har det inbyggt på något sätt. Ja, men de flesta går inte ut och typ, jag menar, om man spelar typ, ja, men du vet, man kan spela så här brottsprovocerande spel, vet du, när du brukar alltid dra upp det när de gör upp såna här, varför folk går ut och gör det de gör, typ så. Ja, men så brukar man säga, ja, men han spelade typ, jag inte typ Call of Duty. Ja, Call of Duty eller typ GTA eller någonting. Eller hur? Men nej, de pratar inte om folk som spelar Harvest Moon och liksom nej. Animal Crossing och lite såna grejer. Nej, hade det varit en sån unge som var ute och skjutit någon, då hade de minst inte tagit upp hans spelvanor. Nej, klart de gör. Nej, så att jag blir hela den här grejen kommer tillbaka till det jag sa innan liksom, att jag tycker nog att en men en internetkurs liksom i grundskolan vore jättebra, på grund av den tiden vi lever i, att det är någonting som borde införas på något sätt, att det här är internetsäkerhet liksom, de här sakerna bör ni inte gå in på. Men samtidigt så måste ju folk liksom också, jag tror att de flesta unga fattar det, men jag fattade det när jag var liten liksom, att det är skillnad på vad som händer i spel och film och det som händer på riktigt. Det är såklart att spel är en annan sak än film. Nu blir ju spel likare film, så att säga. Själva linjen där har ju blivit lite blurrad på sistone med de senaste åren, men själva grejen är det att när du sitter och spelar ett spel och du slår någon, det är inte samma sak som att du ser en video på internet där någon slår någon annan. För där är det är på riktigt, medan här är det faktiskt i ett spel, det är inte på riktigt. Det är samma sak som att läsa i en bok, att någon slår någon där, det är samma sak. Det är inte på riktigt, och jag tror att 99% av alla barn fattar att det är inte på riktigt. Jag spelade Lego Batman 3 och slog på gubbar till sådana små fina block. Så jag gick ut och skulle slå någon annan och se om det hände samma sak. Men det gjorde ju inte det. Nej, men det ser med blocken också. Det är tuffa grejer. Ah, jo. Ja, det är uppenbarligen någonting som förr eller senare tas upp. Och det tas upp igen. Och det är ju den här diskussionen om saker som är skadliga för barn. Är det inte liksom spel, så var det väl hårdrock. Och innan det så var Elvis Presley och hans vickande höfter. Så det är liksom, det är alltid någonting i var era, så att säga. Just nu ligger fokus på spelen. Men jag lovar att det var folk som tyckte Lego var hemskt också när det först kom. Ja, men oh my god. Och då kanske det. Alltså det förstår jag definitivt inte. Hur? Föräldrarna trampade på en Lego-kloss första gången och bara, nej, jag förstör våra ungdomar. Ja, de går sönder. Ja. Men det var inte alls jag som gick snett där upp på trappan eller någonting, utan det är fel. Jaha, har vi några fler nyheter, Danny? Nej, det räcker. Men jag kan säga här nu till den här att det, ifall man bryter lagen och köper alltså våldsspel, ifall man säljer eller till för unga, så är det dyra böter eller fleråriga fängelsestraff. Okej. Man kan råka ut. Precis, om man bor i England då. Precis. slippa det. Men borde ni köpa ut för småungar? Nu ska vi köpa för långa grejer. Du är över 5, va? Ska du inte ha lite Call of Duty? Klart det ska jag. Den har man aldrig fått. Anywho. Vi tar och går vidare. Jag vill ha Call of Duty. Till, vi går vidare till nästa sektion som är då veckans spel. Nu har vi ju förvisso, kanske är det jag och du, Danny, som har kört det här. Har ni andra, ni har inte Rob, du har inte kört det under veckan. Nope. Christian, du har inte kört Hearthstone. Nope, men jag har sett ganska mycket gameplay förut, så jag vet vad det är för någonting. Ja, så vi gör så här, vi tar och börjar med Rob och Christian, lite hur era intryck med det här av det ni har sett. Och sen kan vi gå över till mig och Danny då, slutligen. Okej. Vi kan börja med Rob. Där du har sett angående Hearthstone, vad tror du? Tråkigt. Vill ni ha lite mer eller? Nej, vi kan gå vidare. Nej, men tack alltså, så mycket. Jag ska inte vara så elak. Nej, men alltså, mitt problem är det att jag har aldrig haft något större intresse av kortspels spel, ska man säga. Alltså jag kan förstå folk som spelade liksom i person som Magic the Gathering och sådana grejer, Pokémon, när det nu var populärt som vi pratade om innan. Något som jag samlade på men aldrig spelade. Men jag har aldrig liksom förstått fascinationen riktigt med det via datorn. Men det är även sådana grejer, jag spelade liksom Final Fantasy 8 till exempel. Där hade de ju så här kortspel som var i själva spelet då. Och det var lite sådana här, jag bara okej, ja, det var väl lite kul i 5 minuter, sen orkade jag inte mer för man var tvungen att lära sig ännu fler regler och jag orkade inte. Så alltså det är klart att det finns gamers för det också, men det har aldrig riktigt fastnat för det, och jag har inte känt att jag har varit tillräckligt intresserad av det för att lägga pengar på och köpa såna här grejer. Det verkar vara mycket sånt där att man ska köpa nya decks och såna grejer. Det, jag har bara inte mina nördintressen ligger i andra områden, och jag, även om jag räknar mig själv som en nerd of all trades sort of, så är väl just kortspel på det sättet inte ett område som jag faktiskt har gett mig in på direkt. Det är ju inte att säga att om jag någonsin ger mig in på det, inte mer tycker om det, men det är ingenting som jag faktiskt har tyckt var speciellt intressant. Ja. Okej. Christian, har du några intryck av det? Alltså, även om du inte har spelat det. Alltså jag har ju kollat på en del jag har kollat på en del gameplay och sånt på typ YouTube och sånt, och det verkar inte vara, alltså jag är på Robs linje där. Jag verkar inte, alltså jag gillar mycket mer om man skulle spela typ rollspelstema på det liksom, som om man skulle sitta, alltså vet, om vi skulle sitta 3-4 personer och spelat liksom typ Dungeons and Dragons med typ rollspelstema eller något sånt där. Alltså typ bara spela Dungeons and Dragons som liksom kortspel socialt sett och så. Det känns som att visst, man kan spela, men det känns ju ändå lite så, alltså man kan ju spela mot en kompis på Hearthstone också. Men jag tycker det känns ändå bara fail, alltså väldigt konstigt att sitta liksom på en dator och spela. Alltså själva känslan känns bara, nej. Det är liksom, alltså det känns mer att jag hade varit mycket mer, alltså det är mer intresserad av själva sällskapsspels, alltså det är just den känslan man får av det. Så att, och jag är inte så intresserad av, alltså så om det hade varit vanligt så socialt aktigt mer, så man sitter på polar och så, då hade jag diggat det. Men jag är inte heller så här stort fan. Jag är mer, alltså det är mer, det passar inte mig tycker jag. Det är mer det där, det ska vara mer lite så, nej, det bara passar inte helt enkelt. Ja. Tror jag det är lätt att säga så. Ja, så ja, jag håller Rob for president, för det är faktiskt sant. Det var inte så kul alltså. Ja, nej, men så kan det vara. Då hoppar jag över till Danny då. Du som faktiskt har suttit en hel del under veckan med det här. Vad är dina intryck av spelet? Och vad, är det en rekommendation eller inte? Vad är mina intryck? Ja, vi kan ta lite kort. Det är ju intressant att du har ju flera olika karaktärer du kan välja från efter att du har låste upp dem genom att möta dem då i en kortfight. Det är lite intressant att du låser upp din hjälta på det sättet. Storylinen är ju samma same tycker jag. Det är inte så mycket att hänga i graven att, eller klasser eller vad man ska kalla dem för någonting. Du ska helt enkelt bara vinna och vara den bästa på det hela. Så är det ju inte. Jag tycker det är kul att de har voiceovers på karaktären under spelets gång och sånt där. Att de håller på att tånta varandra och ge varandra lite skit över hur de spelar och sånt där, men nej, det är jag för min del, så jag tycker inte det är något direkt kul. Det här är ett av de spelen som jag sett minst fram emot att spela som veckans spel, och jag vet om att det ska vara länge, och jag har inte varit någon fan av kortspel på någon form alls. Inte ens vanliga kortspel i verkligheten. Det har inte varit någon direkt grej för mig. Och sen att sitta och spela kort så här som jag sa. Nu satt jag på min surfplatta och spelade. Och det är ingen höjdare det här. Alltså jag förstår ju mycket väl varför folk kanske tycker om det. För att det är ju en speciell typ av spel. Jag vet ju att jag har ju känt massor med folk som har spelat såna här spel. Den här typen av spel tidigare. Det här är bara en ny version utav kortspel och så. Men det har aldrig attraherat mig på det sättet. Jag vill ha lite mer att göra än att sitta liksom, okej, jag slänger den där, slänger den där, och jag skjuter med min besvärjelse här. Ja, klick nästa omgång. Nej. Det är inte riktigt. Nej. Men alltså, jag rekommenderar starkt till de som tycker om det här, såklart. Det här är inte min cup of tea, så att säga. Men att ifall man tycker om det här kortspelet, så kör det. Det är snyggt gjort. Det finns variation på hjältarna, och det är som sagt, det är voiceovers. Jag tycker att de är intressanta karaktärer, men att det finns inte tillräckligt mycket för att jag ska vilja spela mer utav spelet. Man kan säga då alltså att en rekommendation utifrån att du är kanske en van kort. Är du en van eller liksom har ett intresse att börja, för att det är lätt att börja. Du får en liten tutorial. Inte den bästa tycker jag inte, för jag tycker det var lite så här att det kommer att säga, men det här kortet kan du använda på det här sättet och på det här kortet. Alltså, men man ska ju vara antingen intresserad eller väldigt nyfiken för att fortsätta spela och se vad som kommer mer när man går upp i nivå och liksom får fler att möta och så, men att plus att det är sån här, det är free to play också. Nej, det drar liksom ännu mer ner för själva spelgenren eller spelet i sig. Att jag tänker att ifall man verkligen var bra att vinna, så måste man nästan köpa sig kort och sånt känns det. Och då tycker jag att då är det mer pay to win liksom. Pay to win, precis. Och då nej, det tappar liksom för mig då. Så att jag... Okej. Okay. Kan jag bara få hoppa in och påpeka att kortfight, det uttrycket nog är ett av de nördigaste jag har hört. Alltså, det låter så nördigt att man kan inte förknippa det med någonting annat. Så här, kortfight. Ja. Jag tänkte på det så fort du sa det. Ja, det där var nog en av de nördigaste grejerna jag hört på länge. Alltså just det uttrycket bara. You're welcome. Fast jag gillar det ordet, det låter som bara, vad ska jag göra? Det är så kort och koncist. Kortfight. Själva grejen är det, när man är nörd så låter det lite episkt. Det är kortfight, aha, coolt liksom. Det låter såhär. Men jag kan här se det från andra människors perspektiv. Sådana som inte är nörd. Men man tänker, vadå kortfight? Va? Det låter som man ska sitta med poker, sen lägger man ut ett kort, sen springer man och hämtar ett svärd och hugger ner och bara man hugger dem med korten så. eller så gör man typ så att man typ förvirrar dem, man hoppar in i ett samtal på typ någon sån lunch eller bara man bara sitter och snackar typ med folk man inte känner och bara det här, ja, alltså bara presenterar man sig och annars bara kortfight när man känner att det är obehagligt så bara drar man härifrån. Fredrik, vad tyckte du då? Ja, jag gick ju in, för jag är typ som ni då, faktiskt aldrig kört något sånt här kortspel av det här slaget. Jag har aldrig rört på Magic the Gathering eller en sneglat åt. Du har aldrig kortfightats förut? Nej. Men jag gick in och tänkte, ja men det här ska bli kul. Det är ändå Blizzard som ligger bakom det, och det är ju streamlinat och jättefint och så, och det är hjältar från Warcraft i, jag menar till och med det faktum att det finns ett kort som är ett Leroy Jenkins kort gör det lite småkul, tyckte jag. Men visst, du har en hel del spelbara hjältar som Thrall och Jaina Proudmoore och Rexxar och med mera. Och spelupplägget i sig, det är ganska snabbt. Det är liksom, du går in, det är inte direkt någon svår mekanik att lära sig. Men det är ju tyvärr så att jag tror att man bör ha kortspelande i ryggen. Du ska ha spelat någon form av kortspel, inte kanske Uno, men sån här slags kort. Det räcker med Uno. Precis. Men jag kan tycka, för i och med att det är så pass lätt eller tunt vad gäller regler och så, för vad jag har fått höra angående till exempel Magic, så är det snarare tvärtom. Där är miljoner saker man ska ha koll på. Här är det inte riktigt så, utan det är egentligen du tar den här och så drar du rakt upp på skärmen mot din motståndares grej och puff, antingen så vinner du eller förlorar, och sen har du kört den matchen liksom. Jag tycker det är ganska oengagerat. Man kan ju tycka att det blir lite spännande för att man blir ju tilldelad kort och så, man vet inte vad man får. Men i och med att det, alltså det är en sak om det varit på riktigt, riktigt med riktiga kort. Du vet när man köper sig en liten stack med kort på affären och så öppnar man upp och undrar vad jag får för något. Men här, när det är digitalt, så tappar det för mig i alla fall personligen allt intresse då. Det har en del fördel, och det är just, nu nämner ni där lite det med att det kanske är pay to win, men det är inte så mycket pay to win, för du kan vinna även om du kör ren free to play, även mot de som köper kanske de här mer sällsynta korten. Det beror faktiskt på hur du lägger upp att köra. Och man kan alltid bekämpa med liksom billiga kort då. Så skickligheten går ju alltid före de som har pengar, om vi säger så. Och det tycker jag de har gjort bra i alla fall. Det finns en bra grund, och det är precis som Danny säger, har du en förbläs för den här typen av kortspel, så kommer det ligga nära till hands att ta upp och spela, särskilt med tanke på att det är free to play. Du behöver bara ha ett Battle.net-konto, så är det bara att köra. Men om du är som mig, som kanske mestadels har suttit med jag tänkte precis säga riktiga spel, men det kanske man inte ska säga. Ouch! Snap! Ouch! Ja. Oh, nej, wow. Men, burn! Ja, för mig så gör det ingenting. Jag har verkligen suttit ett antal timmar med att försöka att tycka om spelet. Och visst, jag kan tycka att det har jäkligt skön ljudbild och det, liksom dessa voice actors gör ju ganska kul jobb och så, men jag är inte publiken för det här spelet, utan det är de som har växt upp med Magic the Gathering då. Så vi får se i efterhand, kanske i nästa avsnitt, om vi får oss en litet smakprov ur till exempel vad Max och Lotta tycker, som Max definitivt har kört kortspel sen tidigare. Men för min del så är det absolut inte en rekommendation, utan köp Dragon Age, och det är bättre att spendera pengarna på det än att inte spendera pengar alls på det här. Ja, så. Precis. Ja, är det här första gången vi någonsin har haft en icke-rekommendation? Förra veckan var nästan en sån också. Men det är en helt annan historia. Men där har vi i alla fall veckans spel, som var Hearthstone. Hearthstone är det. Tunt samma. Gå och köp Stoneheart istället. Mycket. Ja, Stone. Det är säkert bättre. Stoneheart, ja. Ja, ja. Det är inte ett kortspel. Så där har ni alltså spelet Härdsten. Nästa veckans spel är Prince of Persia, The Forgotten Sands. Vilket är egentligen den fjärde delen, fast den utspelar sig mellan första och andra spelet. Ja, det är lite så här. Men vi ska i alla fall ta oss i tur med det här sköna äventyrs hoppa och studsa. Det är en pre-sequel. Pre-sequel. På tal om det så har jag faktiskt spelat lite Borderlands pre-sequel. Då så. Men där har vi i alla fall nästa veckas spel. Vi går över till veckans diskussion, och med tanke på vart vi står i tiden, vi säger vi närmar oss påsk, och vi vet ju att Rob kommer att suga ut alla ägg som finns där hemma hos klanen Larsen, medan Danny tar bild på det. Och Christian åker och köper och med familjen och käkar spiddekaka och det är inte, ingen spiddekaka. Och jag kommer sitta och prata närkingska med hela familjen och alla tycker det är trevligt. Det är riktigt trevligt. Då tyckte vi, då ska vi ha en liten diskussion som tar sig an lite av veckans tematiska del av året, vilket är påsken, och det blir Easter eggs. Därför, vilka påskägg i spel tycker ni har stått ut? Vilka kommer ni att tänka på ju fort vi säger påskägg? Finns det några definitiva klara sådana, eller är det lite svårt att komma på några så här på rak arm? Jag hoppar in här bara. Ja. Okej. Ja, men på tal om Borderlands 2 från förut. Det finns ju ett easter egg där för de som har spelat Borderlands 2 så kommer förstå vart det är någonstans i alla fall. I Costy Cavern så finns det ett ställe där det finns Minecraft-block som man kan slå ner. Och man slår sönder dem då, alla Minecraft, och så kommer man in där och då kommer det lite creepers och sprängs och lite sånt där. Så det är ett trevligt easter egg från där faktiskt. Så det tyckte jag faktiskt var roligt att hitta. De har ju lite andra referenser och lite sånt också, lite roliga grejer. Men just det var något som jag reagerade på ändå i Borderlands 2. Mm. Mer än så hade jag faktiskt. Nej, okay. Jag kan inte komma på några fler easter eggs som är roliga direkt. Nej, jag kan komma på ett par. Först och främst är när man började spela för en här massans år sen, så jag kommer ihåg Doom. Där man i Doom 2 kunde gå in i ett litet småhemligt rum och hitta John Romeros spetsade huvud på en liten påle. Där kunde man ju stå där och bara, kolla, det står han, hahaha. Och det var ju kanske en mer visuell liten gag så där, men var lite kul för sin tid, för då hade man inte riktigt fått ens namn på det här med easter eggs. Annars, ja, i senare tid, Alan Wake, när man spelar där så kan man ju bland annat få sig en, jag vet inte om det är någon tv-show eller vad det är för någonting man tittar på, men vid något tillfälle så får man då se, jag tror det är att man ser på tv eller någonting, och då har de då den här skådespelaren som blir en skådespelare som blir intervjuad eller vad det är. Och det råkar vara så att det här är samma person som face-scannades eller scannades in helt för att vara Max Payne i det första spelet. Är inte han producenten utav, ja, precis, spelet? Han heter Sam Lake. Jag vet inte om han heter Lake eller vad. Ja, jag vet inte, möjligtvis. Men hur som helst, han pratar lite och sen så kör de en liten skön referens mot att det känns lite he's in pain, och sen kisar han med ögonen och då ser man, ja men det är ju den där, det är ju Max Payne. Jag tyckte det var lite småkul. Jag vet inte, Danny, har du något exempel? Jag tog ju upp det förut att i Assassin's Creed Rogue, så när man går omkring i vanliga världen så kan man ju se andra Ubisoft-spel ligga på kontoret, till exempel Far Cry 3. Och samma sak är ju i Battlefield Hardline, så har ju de Dead Space-spelen som de gjorde ju, har ju gjort båda dem. Så det är sådana här kul nod till tidigare spel de har gjort i sin... Det gjorde de ju i Assassin's Creed 4 också. Ah, då hade de där också. Så det är lite stycken, kul, sådär. Men det är ju samma sak där. Sen hade jag ju som i Lego Indiana Jones. Istället för den här guldstatyn tror jag att det är C-3PO's huvud eller något sånt där. Eller något sånt där. Man kan hitta sådana saker, tycker jag är kul när de har en liten hint till deras andra spelserier och sånt. De hade ju det om man går hela vägen tillbaka till LucasArts tid som PK-klickarspel. För jag måste, jag är kontrakterad liksom att ta upp PK-klickarspel i varje avsnitt. Jag får väl vänja mig vid detta nu. Men där så har de ju ofta referenser i många. Det är inte bara de som har det, det är flera andra spel. Men där har de ju till exempel referenser till Indiana Jones. Jag tror det är första Indiana Jones som gjorde, inte film utan spelet då. Och det är ju I'm Selling These Fine Leather Jackets, har de ju med i massor av spel där som en dialog option man kan göra i många fall. Det finns även i ett spel som heter Gilbert Goodmate and the Mushroom of Fangoria, vilket är ett svensk utvecklat spel faktiskt, fast på engelska då. Där, och det är ett pick-and-click-spel, där har de ofta där också referenser till grejer. Man kan gå in i en grotta vid ett tillfälle, så en trehövdad apa, vad är det här? Det är ju någonting från Monkey Island. I det här spelet har de ju massor med referenser till andra PK-klickarspel. Så det kan man även se i många nyare PK-klickarspel också. Har de ofta väldigt många referenser till de äldre varianterna då. Både Monkey Island och den där. Sånt finner jag väldigt roligt, speciellt eftersom jag spelat dem. Så. Precis. Det finns ju en hel del roliga små saker, särskilt i de Square Enix-spel också. Som i Deus Ex Human Revolution har du ju till exempel, när du går in, jag vet inte om det är den här Frank Pritchers kontor, då, om du kollar liksom åt sidan där så har du en affisch med titeln Final Fantasy 27. Det missade jag totalt ju när jag spelade spelet. Och det, bara det att de hade gjort en, liksom en affisch och satt upp där tyckte jag var jäkligt kul. För det står liksom Square Enix och så Final Fantasy 27. Och man tänker, aha, okej. Okay. Men visst, den utspelar sig i framtiden, så sure, why not? Ja, nej. Alltså jag älskar Easter eggs. Jag tycker det är jätteroligt att hitta sådana. Jag tycker det är roligt när det finns achievements relaterade till dem också. Eller när achievementsarna i sig är Easter eggs liksom, alltså, eller inte Easter eggs, men de är referenser till grejer så här. Så det tycker jag är roligt faktiskt. För att när man spelar, jag menar, Danny kan ju backa upp mig på det här säkert. När man spelar vissa spel så här, om man får ett achievement så känner man, vänta, det där lät, namnet på det där achievementet lät väldigt bekant. Och så kommer man på, ja men det är ju en referens till det där spelet. Sånt händer ju väldigt, händer väldigt ofta. Även i seriösa spel har de ju sånt. Ja, det är kul, för i Warband har jag med att det blir Warband varje achievement man får. Det är inget spel, men det är referens till Monty Python. Det finns ju en... Jag har aldrig spelat... Jag tror det är i Skyrim, eller var det i Oblivion? Nej, det måste vara i Skyrim. Så hade de ju en pickaxe man kunde hitta som var en notched pickaxe. Som var en referens till Notch då, som skapat Minecraft. Ja, men det stämmer. Alla känner ju till den, men det är också så här lite easter egg liksom som man kan precis hitta. Det finns ju sen finns ju också de som bara är knäppa. Det finns ju en ganska udda i Mirror's Edge, där man vid ett tillfälle under en senare del ska skjuta, jag vet inte vad det är, men man ska snipra i alla fall. Och då vid ett tillfälle så kommer det då en större lastbil då, och om du skjuter då först motorn på den och i samband med det i mitten av någon orange skylt i närheten, så kommer det då strax efter det en gigantisk stor råtta springandes. och lika stor som en bil typ. Och that's it liksom. Man bara okej. Okay. Alltså det är sådana grejer som får man vilja gå tillbaka och spela Mirror's Edge igen, bara för att hitta det, eller liksom göra det så jag får det easter egget liksom. Och det är ju en bra sak ändå, tycker jag. Om man vet sådana grejer som, ja, man bara det går ju ganska snabbt, men man tänker what the hell. Nej, jag kan en också. Det var mest bara ur sådär jättegammalt. Så det är så att det var så att en polare till mig, han har ju för ett tag så skaffade han en Amiga-dator och sånt. Så fanns ju, han har ju XCOM på den. Det var så att jag spelade, jag tyckte att Call har varit helt okej överlag, men de senare har varit jäkligt dåliga typ. Så typ så var det, men det jag tyckte var riktigt skön var att på Black Ops, vilket är alltså Black Ops 1, så går man in i så kan man gå bort, så i menyn så kan du gå liksom, när du går bort från din sån interrogation stol och så, när du scrollar in i menyn, så hittar man en Amiga-dator och om man skriver in rätt kod där så kan man, jag tror man kan spela, eller så kan man kolla på det klassiska retrospelet Zork. Ja, okej. Seriöst, så jag bara, vad är detta för coolt? Och man kan få något sånt där hidden, och så kan man få mer maps, eller mer kartor för ett zombie-mode, men det bryr man sig inte om. Men just att det är en Amiga-dator där, man bara, wow. Ja, det var coolt. Ja, det tyckte jag var nice. Det är liksom så, det var typ det enda som var bra med hela spelet, men men det är liksom bara yes. Och så kör vi, och så finns det ju en klassiker också, vilket är The Anti-Easter Egg, som finns med i GTA San Andreas. Det är att man ska åka typ jetpack mellan ovanför en bro som för ihop alla Venturas med San Fierro, och där står det There are no Easter eggs up here, go away. Precis. Det är lite grann som Diablo. Ja. Hidden Cow Level. Ja, det var den jag tänkte nämna sen. Det var David and the Bovine Vendetta, Diablo tror jag. Det är väl den du syftar på. Ja, det är den, ja. Men de är sköna tycker jag. Jag tycker det är helt så. What? Ja, och Diablo, de har ju lite av en historik med det där. Men de började med att hinta om någonting i första Diablo. Och sen gjorde de skäl för det i tvåan, då det faktiskt blev en cool nivå. Och sen när de sa att there is no cow level i Diablo 3, så vart det istället rainbows and unicorns. Så det, ja, men det. Fast Diablo 2 var ju bara klockrent. Jag Ja, verkligen. kan liksom Det är ett jättebra spel. En annan klassiker, om man ska se på peka och klicka sidan, så har vi ju Day of the Tentacle, där man kul nog faktiskt kan använda en dator vid något tillfälle och då få tillgång till deras äldre spel, Maniac Mansion. Hela spelet då. Ja, föregångaren till David Tentacle, Ja. så it makes sense. Ja, precis. Men jag tycker det är kul när de väver in det liksom på det här sättet. Att det är som en del av the background, att du sätter vid datorn. Så ja, varför inte spela det? Ja, nej, men det finns ju flera olika spel där man ibland får tillgång till datorer. Jag kan inte säga några exempel direkt för jag kommer inte ihåg, men jag vet att jag har spelat några spel där ibland när man öppnar mobilen och någonting, kan spela Snake liksom på mobilen, man bara, okej, var det verkligen nödvändigt att lägga in? Ja, det var ju kul, men jag kände liksom, okej, men samma sak på datorer, ibland så får man till, ja, men du kan spela Pong till exempel på datorer lite här och var, lite sånt där. Men som är de är kul, sånt är kul tycker jag. Jo, men jag tycker också det är roligt, och det är liksom referenser till tidigare era, så sånt tycker jag är roligt. Det kan jag gå med på, faktiskt. Vad bra att De du har kan gå ju... med på det. Ja, jag kan acceptera det. Rob approved. Ja. Ja, det finns ju så många serier som har såna här Easter eggs i sig. Jag tror nästan alla spel på något sätt har alltid någon, om det inte ligger i kodningen så ligger det någonting som är visuellt och tydligt. Men den dummaste var ju typ när man spelar Half-Life, så finns det ju The Room of Gaben eller Gabe. Ja, just det. Den är ju bara varför. Det är liksom bara, måste ni lägga in det? Du, låt mig fråga dig det här istället. Varför inte? Ja, i och för sig, nu, det här var ett väldigt lite för negativt avsnitt, så ja, jo, jag måste bli lite mer positiv. Så, ja, det stämmer faktiskt. Ja, det är Alltså jag sant. tycker, jag För älskar det var Easter ganska. eggs. Jag tycker det är roligt. Jag tycker om Easter eggs i filmer och sånt där också, där de slänger in sådana små referenser som man blinkar ju mest liksom. De har ju med sånt i cutscenes och grejer också i spel. Men filmer, där sitter man ju på IMDb och läser, så helt plötsligt nämner de såhär, hidden någonting, så man bara, var det med? Så går man och kollar på filmen, ja, men det är det ju. Hur missar jag det? Jag älskar sånt. Jag tycker det är jätteroligt. Jag känner liksom att om jag gjorde spelen och sånt där, så skulle jag definitivt lägga in Easter eggs ja, och gömda grejer. Jag lekte ju med typ RPG Maker för miljoner år sedan, och jag slängde ju så här små grejer som var lite referenser. Även nu för tiden när jag gjort hemsidor och så där, så kan jag ha det var ju en ny grej, jag tror vi nämnde det. Jag vet inte om vi nämnde det när Terry Pratchett dog. Men de hade ju gjort en sån här klax-grej att han lever vidare i etern. Och det finns en kod som man lägger in på hemsidan. Och när man kollar i infogrejen för det, så står det GNU Terry Pratchett. Ja. Och det är för att hans namn ska leva vidare på internet. För de som inte hittade den, så ligger det finns, jag la in det som det finns ett plugin för WordPress som faktiskt gör det. Jag la in det på Nördliv-sidan så att det finns där. Seriöst, vad fint alltså. Ja, men jag är stor Terry Pratchett-fan, så det är klart att det skulle hända. Så fort jag såg det tänkte jag, det där ska jag hoppa alla mina hemsidor från och med nu. Sådana små saker kan jag tänka mig lägga in. Även när jag skriver historier så där ibland kan jag lägga in lite små referenser. Jag skrev en zombie-historia som utspelar sig, ja, det är karaktärer som är nördar och lite sånt där. På grund av det så har jag lagt in lite små referenser lite här och var i dem till andra grejer. Jag försöker ha dem lite små skojiga så här. Det finns en i ett kapitel som ingen någonsin kommer hitta, för att den är så obscure att det är absolut ingen som någonsin kommer hitta den. Och jag vägrar tala om det för någon också, på folk blir jättearga när jag säger det. Detta med referenser är ju faktiskt jävligt roligt överlag faktiskt. Jag vet inte, ja, hade ni någon fler inom spel som ni kommer att tänka på? Jag tänker lite här nu. För annars har jag bara en enda som jag kommer att tänka på. Och det är ju i Star Wars The Force Unleashed. Och det här tyckte jag, det var det enda easter egget i alla fall under senare år som jag tyckte det fan var kul att den var med. Det finns något sådär troférum på Kashyyyk. Och inuti där så hittar du typ varelser från hela Star Wars. Men framförallt så hittar du Jar Jar Binks fryst i Carbonite. Och jag tyckte, ja, men det är precis så vi vill ha Jar Jar Binks. Ja, men det är ju sant. Precis så ska man. Ja, men varför kan vi inte typ bara, nu när Disney kommer att förstöra Star Wars, kan man liksom inte bara, ser man sådär, i och med att nu så efteråt när typ Luke har blivit så jättegammal alltid, så kan man inte bara se en fryst Jar Jar Binks för att, precis, de ska ha något ersättas istället för den frysningsscenen av Han Solo istället. Så vet du vad, Fredrik, jag kan göra dig en bättre i Force Unleashed där faktiskt. Mm-hmm. Och det är det att om man, jag kommer inte ihåg exakt vad man, om man förstör någonting, en staty, så kan man spela som Guybrush Threepwood. Ja, jo. Och det är bättre. Det är jag ser nog hellre, jag blir bara glad jag vet att den jävla Jar-Jangs ur bilden. Ja, jag också. Jag kommer på det också, jag är glad över det också. Men Guybrush Threepwood, kom igen. Mighty Jedi. Det är någonting med Jar-Jar död som är så frestande. Alltså det är liksom bara mamma liksom, alltså om bara Jar-Jar död, då blir det liksom världsfred, känns det nästan som. Det är liksom så jag ser massa galaxfred. Ja, liksom så liksom alla sånt som alla de säger till när jag kommer efter Star Wars, så bara nej, det kommer inte komma någonting runt, alltså, så alla är high five och utopi av att Jar-Jar is dead. Jar-Jar is dead. Ja. Så den universala flaggan för det i Utopia, det är en bild på Jar-Jars huvud med X för ögonen bara. Ja, jag borde börja launcha det nu. Jag tror inte folk hade klagat. Jag får ju med mig alla Star Wars, mina fellow Star Wars fans, ja. Så det är ganska många, så det är lugnt. Ja. No more Jar Jar. Ja, nej, men det finns jättemånga såna här grejer. Jag tycker det är roligt ändå när de har ju sig easter eggs i spelet, så där de lägger in sig själva, de som har gjort spelet då lägger in sig själva som karaktärer. Det finns ju sånt tycker jag är roligt också. Eller de lägger in sina vänner eller sådana saker. Jag tycker det är roligt och så. Det finns ju ett som inte, det är en sån referens, det är inte ett easter egg direkt, men för att man ser det ganska tydligt. Men jag tänker det när man, som i Fable till exempel, Fable har ju jättemånga sån referenser till grejer, men det finns ju någonting som jag reagerade starkt på var ju det att jag tror det är i alla spelen, när man inte har några kläder på sig så har man ju kalsonger, om man är kille då, som man kan så. Och det är Union Jack-flaggan på baksidan på byxorna. Men ja. Den är lite rolig. Så det tyckte jag var roligt faktiskt. Mm. Men jag är i stort fan av Metal Gear Solid. Jag tyckte det var kul när Psycho Mantis frågar en om man gillar Castlevania eller inte. Det tyckte jag var skönt när han liksom bara helt spontant bara "You like Castlevania, don't you?" Ja, för man hade det på minneskortet. Ja. Det var ändå kul ändå. Veckans diskussion som den här gången var just påskägg helt enkelt. Mm. Vi får se vad nästa veckas diskussion blir. Men yep. Med det sagt så går vi vidare. Och nästa del är egentligen då eventuella andra nördämnen. Men jag tror inte vi har några andra nördämnen idag, va? Jag tror vi är allmänt utnördade. Ja, jag tror det med. It's enough. It's enough. Så Danny, lyssnar mail då. Vi hoppar till det. Jag har ett här som jag tänkte vi skulle ta och svara på. Det är från Håkan Ryfors. Okej. Okay. Han skriver: "Hej på er. Två frågor till er nördar. Kort och koncist. Vilken är den bästa konsolen och varför?" Vilken Game Boy Color? Ja, eller hur? Fan vad jobbigt. Amiga 500, räknas det som spelmaskin eller spelkonsol? För antik. Den räknas som skrot, Fredrik. Säger han som sitter med Xbox. Du vet, jag gav bort min Xbox här om veckan. Bra jobbat. Ja, man kan inte ha kvar sånt. Jag kan inte titta på dig nu, Fredrik. Jag kan inte. Det förstår jag mycket väl i och med att vi pratar. Okej, okay, men vi kan ju börja med jag kan ju tänka mig att jag tycker ju alltså så, det är så svårt, för man har ju haft så mycket, alltså jag tänker alltid SNES i mitt huvud, för jag har haft så mycket minnen kring allt, och NES också för den delen. Men så sitter jag ändå, men alltså om vi nu skippar jag nostalgi för andra, men om jag måste välja gammeldags så väljer jag ju SNES. Men om jag nu ska välja det nuvarande kriget som är mellan Xbox och PlayStation och så, och Nintendo, men Nintendo är liksom körda på den punkten, så typ så tycker jag fortfarande att PlayStation är bättre än Xbox. Bara att, nej, nu jävlar. Nej, men typ, men Xbox är ju sådär, alltså jag börjar känna lite som att Microsoft är lite så evil company på något sätt. Så alltså, du började bra på det i den där förklaringen, men nej, så gick det ner för när du sa att PlayStation var bäst. Nej, du gör inte det här längre. Nej, men så, det är såhär, visst, Xbox är ju mer, alltså så, om man kollar kontroller så, så det, visst, det är ju mer ergonomiskt skönare och så. Yes. Än vad PlayStation är. Men jag menar allmänt sett tycker jag ändå PlayStation är, alltså visst, jag har ju testat 4:an också. Men det är liksom ändå, man får, visst, man betalar lite mer liksom och så, men man får ändå, till exempel för PS3 får man ändå mer tycker jag. Och sen så det verkar ju vara lite schysstare typ community på PlayStation också. Och ja, men det är allmänt bättre tycker jag, så det är inte Evo Microsoft, så ja, jag votar för PlayStation. Okej. Alltså, en dåligt försvarstal här. Ja, men alltså jag kan hålla med om SNES, kan jag göra. Alltså ska man gå äldre liksom, så tycker jag SNES. Ja. Den hade så många bra spel, jag menar det hade ju NES också, men just SNES, det var något speciellt där, var det som inte finns längre. Och nej, minnen, nej, men ja. det var så mycket bra där, så det it's sacred. Det går inte att se fel på det. Men i nuvarande version, jag måste säga Xbox. Jag kan inte säga, men samtidigt så måste jag faktiskt påpeka det. Jag säger nog bara Xbox på grund av att det är där jag spelar mest. Jag äger ett Xbox, det är där jag har alla mina spel till. Kontrollen där är den absolut bästa, just på grund av att den sitter så bra i min hand. Jag får inte ont av att sitta, jag blir inte stel i fingrarna av att spela på min med Xbox-kontrollen, 360-kontrollen ska jag väl säga, snarare än gamla Xbox-klumpen. Jag kan inte säga samma sak om PlayStation-kontrollerna. Jag får faktiskt ont. Jag kan inte sitta med dem hur länge som helst, kan jag inte, utan att få ont i händerna. Så att det är en stor säljpunkt för mig i alla fall, är det, just kontrollen är så bra. Sen så känner jag ändå att Xbox har nog en mer, i alla fall 360 har en lite mer varierad spelupplägg, utbud. Ja, tycker jag i alla fall. Sen är det såklart att det finns spel på PS3 som jag vill spela och tycker så här, men, och det är klart att jag känner att PS3 är nog kanske lite snyggare så än vad Xbox är. Kanske lite kraftfullare på det sättet, men jag känner ändå att 360, i alla fall så som det är nu när man har 360 Slim och lite sånt där, så känner jag att den är väldigt balanserad ändå. Och sen community, så 360 helt enkelt är din alltså? Ja, ja. Men jag skulle bara säga att community, som du säger, det kanske inte är den bästa heller, men... Ja. Jag menar, nej. Danny då, vad tycker du? Oh, jag skulle inte vilja säga att någon är bättre egentligen. Det där är ju en sån väldigt individuell smaksak. Personligen så spelar jag mycket Xbox, som det är det jag har. Jag har PlayStation 2 också som jag spelar väldigt mycket och har väldigt goda minnen. Men att personligen så kör jag ju Xbox, och det är det jag kommer fortsätta köra på. Men att jag kan ju inte säga att det är den bästa, för jag vet hur mycket skit det är med de här och med Xbox One, och att de har gjort om att det inte är spelkonsoler längre, utan det är multimediakonsoler mer eller mindre just nu. Så att, och PlayStation 4 är mer spel, så att då är det ju bättre på det sättet. Att, personligen så säger jag Xbox för mig, Xbox 360. Jag har ingen aning om Bonen eller PS4 är bättre än sånt. Jag har spelat lite PS4 hos Fredrik och så, och det är helt okej så där, men att jag känner att jag har för lite speltid på de andra för att kunna avgöra att de är bättre eller den är sämre. Som jag inte har spelat så mycket på de andra, är det svårt att avgöra ju. Men att jag vill ju personligen ha både PS3 och, för där finns väldigt mycket spel som inte finns på 360 som jag vill ha bara förutom det. Så att jag är nog ganska neutral på den här frågan, känner jag. Så det är svårt att säga i överlag vilken som är den bättre, för att det är en smaksak. Så vad jag hör här är SNES alltså. Gameboy Master Race namn. Ja, alltså nej, men frågan är ju lite provokativ på ett sätt, för han vill ju få lite läger här. Hej då Robnamn. För min del, jag har ju suttit med, jag har haft Nintendo Wii, jag har haft 360 och nu har jag PlayStation 4. Jag har Nintendo 2DS liggandes också. Och det är ju som du säger, det handlar ju om först och främst vad du har för någon smak, men vilka spel du är ute efter att spela. För min del, när jag tittar på konsolerna, så är det egentligen två stycken som ser likadana ut, och sen Nintendo som är lillebrorsan eller lilla systern snarare kanske, för den är lite mer, den känns lite på pappret lite mer barnslig, men det är ju som sagt, jag är inte ute efter alla de spelen, men för som förälder så kan jag ju tycka att det är jäkla bra konsol att ha för ungar. Många stora plattforms, eller många stora spel finns på de två större plattformarna. Så det är de här exklusiva spelen som man får titta på då. Nu med jag lånade PS3 och jag tyckte inte om handkontrollen alls. Jag tyckte inte den var någon skön, och det enda som fick mig att nu faktiskt köpa en PS4 var ju att spelen lockade. Jag vill ha någonting nytt. Jag kände att jag var lite klar med Xbox. Det fanns inga spel som jag riktigt så där, wow, det här måste jag köra. För det känns som om FPS, ja, det kör jag på PC. RPG:n, det har de inte, för det blir light. Det är Dragon Age då, men det kör jag på PC. Vad har de mer? Ja, alltså De spelen jag appelleras till är ju de spel som jag egentligen antingen kör på PC, eller så är det spel som jag finns som är exklusiva. För min del så just nu med PS4 så har jag kört typ Last of Us och liknande, Och tycker det är jättebra spel för vad de gör i lite mer cinematisk stil då. Handkontrollen är ju betydligt bättre och jag sitter i stora sessioner, så just nu så finner jag det väldigt, väldigt bra. Även om jag faktiskt fortfarande föredrar 360-kontrollen faktiskt. Xbox har, precis som Rob säger, faktiskt helt klart den bättre kontrollen. Däremot så spelen tycker jag känns väldigt underhållande och klarare på PS4. Så av den senare generationen så är PS4 den som jag kan tycka är den bättre av dem. Den är mer för spelare, den är mer direkt vad den tycker och vad den är ute efter. Men än en gång, den där frågan tycker den är så svår. Skulle han frågat oss för 5 år sedan skulle vi ha kanske haft helt andra svar. Jag vet inte. Jag tror att många kommer ner till att det faktiskt är så att kunde jag så skulle jag ha allihopa. Precis. Det är min åsikt i alla fall. Kunde jag så skulle jag äga allihopa. Ja, Så men att jag känner inte att jag predominant så känner jag att Xbox, för det är det jag håller till liksom. Det är bara så det är. Men kunde jag äga allihopa så skulle jag såklart göra det. Det är inte frågan, det är ingen fråga om saken. det är Jag är också en ingen. fråga om vad man är liksom van vid. Jag menar, är man, till exempel, jag vet ju att du tycker jättemycket om Halo. Det är ju klart, jag skulle ju också vara kvar på den plattformen om jag kände att ja, men det är där Halo finns. Då tycker jag, ja, men då ska jag vara kvar där. För en annan som inte har någon liksom fast punkt på konsolerna så svävar jag mer över till där jag Jo, men hittar någonting det är ju nytt. också så att jag tycker ju om Uncharted till exempel. Ja. Jag älskar Uncharted, jag tycker de är skitbra spel. Så att jag menar, jag skulle jättegärna ha ett PS4 så jag kan spela nästa Uncharted. Men samtidigt, ja, jag skulle jättegärna ha ett Xbox One så jag kan spela nästa Halo eller nästa Assassin's Creed eller nästa bla bla. Det är så svårt är det. Men som sagt, jag tror nog att det blir Xbox One och 360 för mig just på grund av handkontrollen. Så det är det som väger mig över i alla fall i dagsläget. Sen är inte jag ett fanboy, även om kanske det låter som det. Så är jag inte så inskränkt på det sättet. Nej, inte jag heller. Jag skulle jättegärna ha allihopa. Speciellt ett Super Nintendo. Nej, men det är lite så att jag har inget emot Xbox heller, för jag håller med det. Alltså, jag gillar verkligen kontrollerna och liksom allt kommer ju ändå först på Xbox. Alltså, så här, det är det som är lite störigt, för det är så där, eller, alltså, så, jag diggar ändå att Xbox har deras kontroller är sköna. Man kan spela typ timmar så här. Ja, fast jag har ändå, det är någonting med PlayStation liksom. Jag ändå, det var ju näst efter att jag testade. Jag ägde ju inget SNES och så, utan jag fick ju, du vet, för kompisar så. Men alltså, jag har ändå ägt mer PlayStation. Alltså, jag äger ett Xbox 360, så jag har aldrig testat Xbox One eller någonting också. Men PlayStation är ändå det jag diggar mest. Och jag har ändå kört, alltså, Metal Gear Solid har jag ju, så det blir ju, det känns ju ändå väldigt PlayStation-ish. Jag har ändå testat det, så då blir, och jag är ju helt såld på Metal Gear Solid, så då blir det som det blir. Fast Men jag vill ha. som avslutar, vi säger SNES och Amiga från Fredrik Ja, då. kör Är på. våra svar här. Ja. Nej, jag får ingen komma överens. Så det är skitbra. Du kör Det där var hans första fråga. Vad är Det var då första andra frågan. frågan? Ja, just det, bra. Fråga nummer två. Icke-spelfråga. Vilka filmer ser ni mest fram emot under 2015? Avengers. Gud. Avengers, Star Wars. Någon mer film som jag inte kommer på. Spectre. Alla comic book-filmerna, Star Wars och vad är det mer? Ja du, jag har faktiskt inte så insatt om Har vad du faktiskt några kommer i filmer år. du, Danny? Jesus. Jag har räknat upp 9 filmer som jag vet jag vill se, men Okej, räkna upp dem då så får vi se om vi andra håller med. Ja, Mad Max har vi till exempel, Ja, just det. remaken, Tomorrowland verkar intressant, Poltergeist släppte de ju en ny trailer för idag. Puck, vad kommer det mer? Jurassic World. Jag tycker om Just Jurassic det. Park, den Terminator Genesis, eller vad det heter. Terminator Ja, just det. Genesis. Oh, God. Minionerna, såklart. Ja, just ja. Roliga små minionerna. Ant-Man, Mission Impossible har vi också ju. Ja, just. Fantastiska fyran kommer också i senare i året. Mm. Hitman, bättre än förra. Eller? Ja, jo. Det kan inte bli sämre. Nej, det kan inte bli sämre. Det är några utav dem. Du säger det, men... Jag hoppas på att det inte blir sämre. Det är väl några utav dem som jag kan komma på rakt upp och ner. Ted 2 ser jag fram emot. Jag har sett första så... Ted är skön, den humor är fakt av. Den är kul, ja. Det är en sån där film som jag ska sätta mig och titta på. Jag har bara inte kommit för sen, det. Sen, vad finns det mer? Ja. Som du sa, Mad Max ser ju allt mer intressant ut ju mer man ser av den faktiskt. Det var en sån som jag först tänkte, men det där, varför ska de ens försöka? Men ju mer jag sett den, desto mer tänker jag, ja. Och sen har vi den där som alla, den där jäkla Terminator som man tänker, vad fan? Alltså, varför fortsätter de ens? Nu kör de lite den här X-Men Days of Future Past-grejen, känns det som, där med att de liksom, de... Typ time travel och sådana grejer, eller? Ja, de börjar om hela tidslinjen. Så att farbror Terminator, han kommer ju antal år innan första filmen istället. Aha. Och gör om. Men de har ju skådespelare från Game of Thrones och såklart Arnold är tillbaka och så. Så det... Ja, jag vet inte. Jag kan ju slänga in en film här faktiskt. Insurgent. Uppföljaren till Divergent som kom förra året. Nej. Jag satt faktiskt och tittade på den igår. Första gången jag sett Divergent faktiskt. Den var bra faktiskt, tyckte jag. Jag tyckte den var bra. Ja, det jag kollar på. Själva grejen är det, jag säger så här. Jag sa så här efter jag såg filmen. Den var helt okej. Okay. För att vara PG-13 liksom. Mm. Men den kunde ha varit så mycket bättre om den inte var det. Robert, den här fråga. Var du ensam när du såg den? Jag såg den med polare Kim. Vadå då? Med American Movies. Alltså, den är ju baserad på en bokserie. Jag vet. Men jag, som säger, jag... Själva grejen är, det är inte den absolut... Jag säger bara så här, det är inte den absolut bästa filmen jag någonsin har sett, men jag ser gärna en uppföljare, och eftersom det kommer en uppföljare som kommer här i, ja, nu i mars, eller nu som kom nu i mars, jag vet inte när den kommer i Sverige, men den ser jag gärna. Yeah. Mm. Ja, alltså det kommer ju en hel del. Jag menar som du sa där, Danny, angående Fantastiska Fyran och framåt på, från hösten och då. Mm. Så har vi ju en del filmer. Men det, för min del, de mest lysande tre då är väl Star Wars, Avengers och Spectre, tycker jag då. Men det är kul att det finns i alla fall en hel del filmer där ute som komma skall. Ja, jag vet faktiskt inte, för att jag sitter här och bara, ah, det här blir hur nice som helst, men ja. Alltså så här, jag är inte, nu kommer jag låta som Mr. Negative Guy här i detta avsnittet, men alltså jag är inte så här, jag ser också fram emot, men sen som att, alltså så här, jag vill hellre vara liksom negativt inställd i och med att det är Disney som gör det. Då känns det som att det kommer bli, ja, shit. Men Disney äger ju också Marvel, som har gjort jättebra filmer. Ja, ja, ju Marvel, okej. Ja, men Marvel känns inte som att... Du får tänka, det är J.J. Abrams som gör den. Han gjorde ju nya, ja, Star Trek och så. Hur bra blir de sista avsnitten egentligen? Ja, men tänk Star Trek då. Han gjorde jättebra konsert. Ja, okej, okay, ja, då räddar ändå äran ett tag. Själva grejen är det att jag ser jättemycket sådana här skämt, och det är roligt. Och, ja, men så här, okay, skitkul. Nej, men liksom såhär, ja, men Disney, de gör sådana här grejer, kolla alla Jedis och sånt i Disney-prinsessor och whatever liksom. Det är sådana grejer, och det är roligt liksom, men samtidigt är det ju inte sant heller. Disney har ju faktiskt... har egentligen väldigt, säger till väldigt lite. De låter ju faktiskt de företagen och sånt som de har liksom under sig göra lite hur de vill liksom. Så för de enda gången som de sätter sina Disney-klor i någonting är ju faktiskt när de gör sina egna filmer. Och det är då man ser de här atypiska Disney-grejerna. Det är ju deras egna grejer. De har ju inte, ingenting i Marvel eller någonting, så det har ju ändrats sen Disney skaffade dem, och det är ju ganska länge sedan nu. Ja, men Marvel is the shit. Ja, men jag menar samma sak med LucasArts, jag menar Disney. Jag tror inte det kommer vara någon ändring faktiskt. Jag tror inte det kommer, är det någonting fel med Disney, med Star Wars filmen, så kommer det inte vara Disneys fel. Det är det jag menar bara. Naha, då är det Mr. JJ. Ja, då är det definitivt hans fel. Ja, i så fall. Det är samma sak, men det, man måste ju titta på det från andra hållet också. Blir nya Star Wars-filmen jättebra, så är det samma sak, man kan inte säga att Disney gjorde jättebra jobb här. Ja, nej, Disney hade ju fan ingenting med det att göra. Nej, de har ju bara köpt det bara för att de ska tjäna pengar. Ja, nej, men självklart, jag menar, det är ju ett bonus för dem såklart om det är en bra film och folk vill ha mer liksom. Det är ju självklart. Är det ju bra, så det är, de vill ju säkert se till att det är en bra film, men jag tror inte de kommer lägga sig i. Nej, jag hoppas verkligen att de gör den bra, för att det är better liksom. Ja, men det var min lilla skämt och sidor och grej här. Mm-hmm. Så nu kan vi gå tillbaka till att skämta om att Disney är ruinerad. Precis, det är sant, men om jag nu ska välja, men Mad Max är faktiskt väldigt cool. Alltså jag har ju sett liksom originalet och så liksom, det, jag har inte gjort det. Nej, men jag scrollar IMDb här och det verkar ändå väldigt coolt, tycker jag. Det ser nice ut. Precis. Sen finns det någon film som tydligen ska komma, eller som coming movies, som heter X-Machina, som verkar ganska cool också. Ja, X-Machina. Alla Machina. Den är Alice Vikander med. Ja, hon är bra skådis. Dominale Gleeson är också bra skådis. Mm. Så det verkar nice den. Den tror jag också väldigt mycket på. Men den har inte kommit än alltså. Nej, jag kollar på den kommer den 10 april. Okej. Okay. Men den verkar också väldigt nice. Den verkar folk verkar vara lite hypade på den också, så why not? Yeah. Den sägs vara väldigt bra. Så. Den ser jag också fram emot nice. Faktiskt. Det är många filmer som sagt. Det verkar som vi ser fram emot många filmer i år. Mm. Ja, en del i alla fall. Ja. Jag sitter bara med gamla filmer bättre. Oj. Ja, men där har vi väl svar på hans fråga då, Danny. Ja. Yes, han fortsätter skriva så här: tack för en jättebra podd. Det är kul att lyssna på er under jobbartimmarna. Han skriver att han är målare. PS, ni har många släkten i podden, verkar det som. Kommer Lotta och Fredrik också ta med syskon eller familj? Oj. En sån smiley. Jag kan bara svara för min del. Nej. För Lottas del så eventuellt. Eventuellt kanske, en syster. Eventuellt en syster. Tiden får visa huruvida det blir så. Men. Ho. Men vi på vår sida, vi Larsen, vi får tydligen inte ta in fler folk för tydligen. Vi har redan fått in kvoten där så. Precis, jag har redan sagt nej, nu får det vara nog, inga fler. Men det blir så släktkalas, du kan sitta här som en rolig observatör och bara liksom lyssna på hur ni bara, men tyst med dig, nej tyst med dig. Tyst med dig. Oj. Då blir det krig. Men då så, det var ingen fler mejl va, eller? Som vi tänkte ta upp i alla fall. Nej, alltså jag tänkte, för det var ändå ganska långa. Han ska ju säga, back to work, med vänliga hälsningar Håkan. Tackar Håkan för dina frågor. Tackar du Håkan. Tackar du Håkan från Göteborg. Tack till Håkan där, ja. Nu börjar jag igen. Nu börjar Göteborgskan. Göteborg, jag går här på Årendalsvärvet och tittar runt och ser mig så här fina. Och där försvann de få göteborgare som faktiskt men det hade några sen förra gången ni gjorde det här då, eller? Ingen aning. Så dropping viewers. Ja, men vi låter de här göteborgska orden vara våra avslutande ord. Vi kan ju nämna det såklart att är det så att ni vill hitta oss, gå in på www.nordlivpodcast.se. Där finner ni länkar till alla olika plattformar, det vill säga iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och då nu också Teamspeak. Lyssna, gilla och prenumerera på de här och gå gärna in på iTunes och ge oss betyg på vår podcast. Oavsett vad det är för något betyg så blir vi glada för det. Det hjälper oss. Och sen så kan ni självklart även nå oss direkt om ni så vill på info@nordlivpodcast.se. Ni kan mejla oss med antingen spel, spelnyheter eller övriga nördämnen som ni vill höra mer om i antingen podden eller som ska tas upp på YouTube eller Twitch. Vi är tacksamma för all feedback och förslag från er som möjligt. Och vi kan ju nu säga också att vi har ju en liten omröstning om våra framtida veckans spel som finns på nordlivpodcast.se, så gå gärna in där och rösta på vilka spel ni vill se oss spela. Vi har en liten poll där vi har några spel som vi har skrivit upp och det kan ni rösta och sen får vi se vilka som är populära. Vi har haft folk som var inne och röstade, men det vore kul ifall fler kom in och röstade så vi såg vad folk, ni som lyssnade ute, vill se att vi har som veckans spel. Precis. Gör som jag, röstna. Vi måste ha propaganda på oss också. Gör som oss, rösta. Gör som Rob, rösta. Och så pekar. Rob Stark, vill vara en Stark, så rösta här. Jesus. Men där har vi i alla fall. Maila in till oss, lyssna, gilla, prenumerera. Och än en gång, veckans spel inför nästa vecka är Prince of Persia. Och någon The Forgotten Sands, så heter den. Och med det så ber jag er säga hej då. Hej då. Hej då. Hej då.